Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal. Bir Dünya Mirası Adalar programından herkese merhaba. Ben Derya Tolgay. Bugün destekçimiz İlker Dural'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Prens Adaları'nda 1/5000 koruma amaçlı imar planları ve fayton meydanı yarışmalarının açıldığı bir dönemden geçiyoruz. Adaların kırılgan ekosisteminin ve dünya mirası özelliklerinin korunabilmesi, gelecek nesillere aktarılabilmesi için farklı disiplinlerden çok kıymetli konuklarımızla geçtiğimiz aylarda Dünya Mirası Adalar Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiğimiz söyleşilerde konuklarımız kendi bakış açıları ve adalara dair kişisel gözlem ve deneyimlerinden yola çıkarak Kozmos Ada üzerine düşüncelerini dile getirmişlerdi. Adalar üzerine yaptığımız bu konuşma serimizin ilki olarak bugün yayınlanacak ama bu konuşma serimizde devam edecek. Bu anlamda hemen şey de belirtelim. Dünya Mirası Adalar Instagram sayfasından bu görüntülü olarak da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bizi Dünya Mirası Adalar Facebook ve Twitter'dan da takip ederseniz öneri ve eleştirileriniz de çok kıymetli. Şimdi bugünkü konuklarımızı hemen size söyleyeyim. Sosyolog yazar Defne Suman, fotoğraf sanatçısı mimar Murat Germen, yemek ve şarap uzmanı yazar Levon Bağış, mimar akademisyen Zafer Akay, miras koruma alanlarında uzman, şehir plancı Ege Yıldırım ve felsefeci Kubilay Hoşgör. Şimdi kaydımızı dinleyelim. Ben adada büyüdüğüm için, bütün çocukluğumu geçirdiğim için mekan... Adadaki mekanlar mesela işte eski Rum yetimhanesi, Hristos Tepesi'nde bulunan, hani benim için inanılmaz büyüleyici bir yerdir o. Çocukluğumdan beri gider bakarım ve bu en son romanı da 100 yıl sonra orada geçirmeye, yani hani şey vereyim size, aramızda kalsın, orada bahsi geçen barınak aslında orası. Yani bizim aslında bütün geçmişle, kendimizle, benliğimizle, belleğimizle yaptığımız bütün ilişki, kurduğumuz bütün ilişkilerin mekan üzerinden gittiğini düşünüyorum ben. Zaman ancak mekanda ortaya çıkan bir şey. O yüzden şimdi kozmos Yunanca evren demek. Ve aslında dünya da demek bir taraftan, yani sadece evreni kapsamıyor, dünyayı da kapsıyor. O yüzden... o ada dünyası, kozmos ada, benim bütün yaratıcılığımın gözünde, göz bebeğinde yaşayan bir kavram. O açıdan beni çok etkiledi. Şunu ben fark etmiştim, daha ilk yazmaya başladığım andan itibaren adanın, mekanlarının benim belleğimde ve benliğimde ne kadar derin bir iz yaratmış olduğunu fark etmiştim. Bu aslında sizin konuştuğunuz miras. Adanın bana verdiği bir miras, adı topraktan gelen ve bence binayla çok ilişkili olan, yani doğayla ve binayla iç içe örülmüş olan bir hediyesi var. Ve bizi biz yapan şeyin ben hep bellek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün belleğimi kaybedersem unutacağım ve o bellek Büyükada örneğinde benim için çok net. O dünya, o kozmos mekandan kuruluyor ve binadan kuruluyor. Ve o yüzden bence adanın binalarının korunması benliğimizin korunması kadar önemli bir şey. Gönderilen metinde çok güzel bir kavramla karşılaştım. Mimarlık mirasını veya aslında herhangi bir mirası bir canlı olarak ele almak diye. Çok hoşuma gitti gerçekten. Çünkü ben hiçbir zaman bu şekilde kelimeye dökmedim ama ben böyle görüyorum galiba mirasla ilgili kültürel miras, mimari miras, tarihi mirası. Çünkü bu Antalya'daki sergiyle de aslında bayağı bağlantılı bir durum var. Orada ben emanetler ve ihanetler kavramları üzerinden bazı aktarımlarda bulunmaya çalıştım. Yani bir canlı olarak ele alırsak bunları zaten, buradan dost kavramı devreye girebilir. Dost kavramı devreye girince de muhakkak ki eninde sonunda bence aşktan da önce gelen güven kavramı vardır. Yani aşk geçicidir, güven kalıcıdır. Yani zaten bence güven duymadan da aşk olmamalı diye düşünüyorum. ve yani o zaman dediğim gibi çok geçici bir hale gelebiliyor. Yani mirasla da bağlantımız böyle bir şey. Yani ben o mirasa güvendiğim kadar, o mirasa özen gösterdiğim kadar, o miras da bana güven duyacaktır, bana özen gösterecektir, benim hayatımı zenginleştirecektir, benim ülkemi yaşanılır bir hale getirecektir, benim ülkemi çoğulcu bir, herkese eşit davranan, eşit mesafede olan bir yere dönüştürecektir. Bu yüzden yani biz çok çabuk değişen bir ülke olduk, çeşitli rant sevdaları yüzünden falan. Halbuki biz biraz daha ağırlaşıp bazı şey konularda frene basıp elimizde neler var, neleri kaybettik, bundan sonra neleri kaybedebiliriz, o kaybettiklerimiz geri gelir mi, gelmezse şayet hiç olmazsa şu an elimizdekileri kaybetmeyelim falan diye böyle oturup düşünmemiz lazım. Kimlere, nelere ihanet ettik, hangi emanetlerimizi boşladık ve hangilerini tekrar gündeme getirmeliyiz, hangilerini tekrar nasıl korumalıyız? Bunu düşünmemiz lazım. Biz nasıl bir canlı olarak hayatımızda bunlara dikkat ediyorsak, dostlarımızı kaybetmemek ve yalnız kalmamak için, aynı şeyi miraslarımız için de yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani onları sahiplenmek, onlara özen göstermek, onlara ihanet etmemek ve emanet olarak görüp gereken özeni, gereken değeri onlara vermek. Yani şu an itibariyle bu Antalya'da da böyle, adalarda da böyle, İstanbul'un ana karasında da öyle, ülke çapında da öyle veya ne bileyim ben bir plaja gittiğiniz zaman oradaki denizde, kumda da öyle. Yani bu şeyi, bu farkındalığı her daim taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Yazık ki adalı değilim ama şey hani hiç olmazsa çok kısa uzatmayacağım. Mental olarak veya mecazi olarak adalı bir insan sayılırım. Şu anlamda yani ada şayet bir nasıl diyeyim, bir kendimizi bütünden ayırdığımız bir şey gibi de gerektiğinde ulaşılabilecek ama gerektiğinde de uzak kalabileceğimiz bir yer olarak görebilecekse ben de mecazi anlamda düşüncelerim itibariyle falan bir çeşit adalı sayılırım. O yüzden beni aranıza aldığınız için teşekkür ederim. Sizle konuştuğumuz zamandan itibaren aslında bu miras mevzusunu çok ciddi düşünüyorum. Ve böyle mirası biraz şey yapmadan, nasıl diyeyim size, çok fazla anlam yüklemeden böyle bir reel bir madde, bugün başımıza gelen bir miras gibi olsak, yani bir tanıdığımızdan kalan bir miras gibi de düşünüyorsak, bence birinci önceliğimiz önce neleri kaybetti, elimizde ne var, bunu görmemiz lazım, neye sahibiz. Zaten adalarla alakalı neye sahip olduğumuzu bir görmeye başlarsak gerçekten bu bizi harekete geçmek için zorlayan bir güç haline gelecek. Çünkü adalar kadar müthiş, benzersiz bir yer yeryüzünde var mıdır bilmiyorum. Büyük ihtimalle herkese farklı şeyler sunuyordur. Ben kendimi adalı derken Aragüler'in çok güzel bir lafı vardır. Hani insan nereyi özlüyorsa oralıdır dermiş. Ben her zaman adayı özlediğim için kendimi adalı olarak görüyorum. Ada hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olan, adayı tanıyan herkesin kendini adalı göreceğini tahmin ediyorum. Ve şöyle bir şey var, yine bir adalı birisinden, bu miras kavramıyla alakalı. Adalı, büyük adalı olmuş birisinden bir şey daha vereyim. Söz daha söyleyeyim. Troçki'nin meşhur bir sözü vardır, eylemsiz inanç ölüdür der. Yani adayı sevmek, adamızın mirasını öğrenmek, adanın ah ne güzel adalar demek tek başına yeterli bir şeydir. Hatta ölü bir şey. Eğer adayı seviyorsak, ada hakkında konuşuyorsak sadece konuşmayıp biraz ada hakkında adayı bilmeyenlerin, adaya dışarıdan gelenlerin, adanın ruhunu anlamayanların adalar hakkında yaptıkları böyle büyük büyük bazen ihanete kaçan neredeyse eylemlerini sorgulamamız, karşı çıkmamız, bir şey söylememiz lazım. Bu yüzden Adalar Dünya Mirası müthiş bir şey. Şahane bir şey. Çok fazla destekleyemiyor olabilirim ama elimden gelen her şeyi seve seve yapmaktan hiçbir zaman elimi geri tutmayacağından emin olabilirsiniz. Çünkü ada öyle bir şey ki, yani bu mirasın güzelliği şu, yani niye ada bu kadar önemli şey? Hani herkes kendi köyünü sever de ada biraz kendi köyünü sevmek gibi bir şey değil. Ben adaya gelen bütün misafirlerimi, yurt dışından gelen herkesi, mevsimi hiç fark etmez, mutlaka bir adaya götürürüm. Kışınsa büyük adaya, yazınsa fark etmez, başka bir yere götürürüm. Şunu göstermek için, İstanbul işte buydu. Yani İstanbul dediğin şehir, gördüğün İstanbul, böyle Kurtuluş'tan, Tatavla'dan, Şişli'den, Kadıköy'den, Maltepe'den baktığın o kalabalık keşmekeş değildi. İstanbul buydu. Hem de sadece 50 sene önce buydu. Evet, son İstanbul. Bu tahta evleriyle, bu konaklarıyla, bu yürüme yollarıyla, bu kendine has zamanın yavaş işlemesiyle, zamanın hep doğayla beraber işlemesiyle, yani bahar geldi mi, erguvanlar açtı mı, mimozalar çıktı mı, lüfer geldi mi, palamut çıktı mı, laflarıyla hayatın döndüğü, yaşadığı coğrafyaya çok ciddi entegre olmuş, yaşadığı coğrafyanın bir parçası olmuş. Yani coğrafyaya hükmetmeye çalışmadan, coğrafyanın verdikleriyle yetinerek ve onun bir parçası olmaya çalışan bir yerdi. İstanbul'da böyle bir yerdi. Okuduğumuz, bildiğimiz, gördüğümüz İstanbul buydu. Ve bu adalar dediğimiz yer, bizim bu çok sevdiğimiz adalar, aslında o İstanbul'un bir nüvesi. İstanbul buydu. Evet, İstanbul'un artık bu uğradığı seri ihanetlerden sonra artık İstanbul'un geri dönüşü olduğunu pek zannetmiyoruz. Ama en azından İstanbul'un bir nüvesini, İstanbul'un sahip olduğu şeyi, lezzetin ne olduğunu en azından göstermek için bir fırsatımız var. Adaları koruyabiliriz ve adaları korumanın içerisinde böyle militan hareketlerden değil de daha aklı selim hareketlerle ilerlemek lazım. Ben bunu söylediğim zaman bana çok fazla kızıyorlar. Evet, adadaki faytonlar da adanın bir parçasıydı. Atlar da adanın bir parçasıydı. Kökünden yasaklamayı düşünmeyip de ne bileyim, belki sadece birkaç tane sembolik bırakıp onları da elektrik motoruyla güçlendirip, hani atların sadece bir gezinti aleti halinde bile bırakmak, bir şekil olarak bile bırakmak mümkün müydü, değil miydi? Bunları bile tartışabilirdik. Bunları yapamıyoruz. Adaların ortasında şimdi yapılan bu seyir teraslarını falan görüyoruz. Yani adaya ait olmayan bir şey, adalı olmayan bir şeyin karşısında olmak bugün adalının değil, İstanbullu herkesin bir görevi. Bu numuneye sahip çıkabilecek miyiz, çıkamayacak mıyız? Göreceğiz. O yüzden yaptığınız her şeyin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnşallah biz bu mirası çarçur eden müşrif mirası da olmayız. Evet, olmayız. En azından elimizden yaparız diye. Evet, merhaba. Ben de katılımcıların birçoğu gibi bir ada severim. Oldukça uzun yıllardan beri adalarda dolaşıyorum sokak sokak ve mimarını bilmediğimiz binaları ve aynı zamanda da adını bilip yerini bulamadığımız binaları bulmaya çalışıyorum. Böyle bir gayret içindeyim. Modern mimarlık mirası üzerinde çok duruyoruz. Benim vurgulamak istediğim her dönemin kendine özgü olduğu ve her dönemin değerli olduğu. Bu çok önemli. Kozmos Adanın büyük bir zenginliği var. Yani her dönemin bir özelliği var. Özellikle modern mimarlık dediğimiz zaman daha çok Cumhuriyet dönemi olarak düşünebiliriz. Ama çok çok değerli bir geçiş döneminden gelen Art Deco binalar var. Art Deco yazlık evler var. Bununla birlikte özellikle Büyükada'nın, Heybeliada'nın merkez bölgelerinde değerli Bülent Özer hocamızın zamanında koyduğu çok şey bir isimle Art Deco Bauhaus kırması yapılar var. Bunlar çok çok özeller. Başka daha böyle Bauhaus, doğrudan Bauhaus olarak tanımlayabileceğimiz 30'ların az sayıda da olsa modern yapıları var. Bazıları şeyini koruyor, özgün biçimlerini koruyor. İşte 40'ların yine çok özel olan bir romantik dönem dediğimiz, rustik dediğimiz yapıları var. 1950'lerden sonra da böyle çok çok farklı bir dönem olarak onu tanımlayabiliriz gerçekten. Modern mimarlık var gerçek anlamda ve bunlar da tabii biraz adanın da önceki tarzlarına, daha süslemeli vesaire şeylerine, kolonyal tarzlarına falan çok oturmuyorlar aslında. Fakat biz hep bunun, onların da kendine özgü değerler olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani her dönemin kendi şeyi var, özelliği var. Mesela 50'lerde bir BTB'li binalar var. Bazılarının bunun Roydis olduğunu öğrendik. İşte 60'ların biraz brutalist dediğimiz, oldukça böyle sert çizgileri olan binaları var. Yakın zamanda Başar Acarlı'nın bir tane Kınalıada'da çok güzel bir brutalist şeyini, örneğini, gençlik dönemi eserini keşfetmiş olduk. Çok mutluyuz. Bunların her birinin değerleri kendine özgü ve ben şunu vurgulamak istiyorum. Yani asla hiçbir zaman bir adanın kimliği böyle bir klasik kolonyal diye bu dönemde o Bauhaus kırması dediğimiz yapıları, ne daha modern dönemin eserlerini böyle tarihselleştirmek en büyük hata olacaktır. Bunu yani biraz anlatmak istiyorum. Yani bir, neden biz bu binaları böyle sahte bir tarihsellik kazandırmaya çalışıyoruz? Bunu şey diyorlar, daha estetik olsun diye bazen. Ben bunu sosyal medyada rastladığım zaman hemen soruyorum, yani ne demek daha siz, yani siz estetik ne demektir falan. Herkes orada biraz susuyor. Çünkü bu ne yazık ki böyle çok doğru bir tanımlama değil. Aslında ben buna Esender estetiği de diyorum, bu yapılan tarihsel şeylere. Böyle bir isim. Çünkü biliyoruz ki esasında ilk defa Esenler Belediyesi böyle bir estetik kurul oluşturdu ve bu tür binalara tarihsel şey kazandırmak için bir takım köpüklerle vesairelerle söveler üretmek gibi bir takım şeyler yapıldı burada. Bu ne yazık ki çok tatsız bir uygulama. Bütün Bağdat Caddesi mahvolmuş durumda. Nişantaşı'na bile girmiş durumda bu sahte tarihsellik. Turizmden kaynaklandı biraz. Yani Sultanahmet'te de, Talimhane'de de filan böyle bir şey yaşandı. Umarız ki adalara böyle bir şey gelmesin. Yani... Bu Kozmos Ada daveti deyince de oradaki kavramlardan modernite tabii vurgulanan bir fikir olarak şu anda aklımda. Bir de çok ilginç bir cümle var, bir soru var. Mimarlığa canlı varlık muamelesi yapabilir miyiz? Yani ona da biraz bağlamaya çalışacağım birkaç yorumu şimdi. Bence adalar nasıl bir yer? İstanbul'un modernite adına sunduğu bir önerme, yüksek nitelikli bir yer önermesi bence. Yani İstanbul'un böyle kalite markalarından biri belki. Ya bir şekilde burası bir megapol keşmekeşi içinde tabii ve bu keşmekeşten yeterli mesafe uzakta. Böyle çok düzeyli bir ilişkisi var. Yani hem yakın hem uzak. Çok güzel bir dans bence bu ikisi arasında. Zaten tarihte sayfiye yeri olmuş. Hani bu kimliğin de bence devamı bu. Böyle dengeli ilişki. Bunu ayıran o vapur yolculuğu bence özel bir ritüel. O vapurda bir şekilde böyle hazırlanıyoruz, temizleniyoruz, öyle varıyoruz adaya. Öyle bir psikolojik etkisi var bence. Adaların kendisi de bir yaşam tarzı sunuyor. Yani bu yaşam tarzı aslında her açıdan böyle... Yani bütünsel bir şey, mimari dokusu. Zafer arkadaşımız çok güzel anlattı mesela bugün o katman katman mimariyi. Bir yeşil örtü, bir yeşil katman, bir topografya ve buna eşlik eden, onun beraber yoğuran bir nüfus, tarihi bir nüfus, bir demografi. Kurumları var, anıları var, hepsi beraber ve bu özelliği hala da yitirmedi. O kimlik bir şekilde hala aslında canlı. Yani adalar canlı o açıdan. Ama mega kentin baskıları da üstünde, hassas bir yer, bir ekosistem kendi içinde ve yani aslında çok hassas olduğu için de büyük risk altında. Zaten bunları konuşuyoruz sık sık aramızda da ve belirli bir taşıma kapasitesi var. Hani o zorlanmaya başladı çeşitli şekillerde son yıllarda ve saygı duyulması gereken bir yer. Bir geleneği, bir mirası, bir kültürü, bir doğası var. Yani saygı hissi uyandırıyor bende. Benim açımdan önemli bazı başka noktalar da şunlar. Bir kere DMA, yani şöyle Dünya Mirası Adalar girişiminin kendisi de aslında adanın bir çocuğu. Hani adaya yakışan bir türevi. Adalarda modern, yani böyle diyeceğim, yani böyle düşünüyorum. Modern, entelektüel, demokrat, sakin bir dünya görüşünü taşıyan insanları buluyorum. Onlar bir araya gelmiş ve böyle bir girişimde bulunmuş. Ve bu çok önemli. Bence bunu böyle pamuklar içinde beslemeliyiz ve güçlenerek sürmesini ben çok arzu ediyorum. Ve bir doğru yönetim meselesinden gittikçe bahseder olduk. Benim şahsi uzmanlığım da alan yönetimi. İşte alan yönetim planları yapılıyor. Yani kültürel miras alanlarının özellikle stratejik planlama tekniğiyle beraber doğru yönetilmesi için. Yani bu konuda Mudurnu da çok deneyimlerim var mesela. Onları da aktarmak çok istiyorum yani. O şekilde zaten alan yönetiminden anlayan arkadaşlar da var bu iş içinde. Bir onu vurgulamak istiyorum. Yani bunun güçlü yanı resmi merciler, sivil toplum, uzmanlar, üniversiteler, işte özel sektör, esnaf, yatırımcı, herkes bir araya gelebilir böyle bir süreçte. Bu katılımcılığı zaten destekliyoruz. Bunların eş güdümünden ve eş güdümü eksikliğinden doğan sorunlardan zaten bahsediyoruz. Yani bu sürece beraber tanımlarsak bu da canlı bir süreç. Yani sadece adaların kendisi değil, adalarla olan ilişkimizin de canlı tutulması gerekir. Bence bunun için iyi bir yöntem. Ve ortak bir vizyon lazım. Yani beraber bir vizyon altında buluşuyor muyuz? Dünya miras vizyonunu koymuş bu girişim. İyi bir alternatif bu bence. Ve adaların hak ettiğini düşünüyorum ben. Yani o listeye yakışır. Özellikle neden? Tabii bu dünya mirası önermesini de iyi kurgulamak lazım. Hani öyle bir şey koyacağız ki dünya tarihine özgün bir katkı olacak. Zaten İstanbul eşsiz bir kültürel coğrafya. Bunun içinde başka bir eşsiz bölge içindeyiz. Yani tacın mücevheriyiz belki de bir anlamda. Ve buradaki değerleri iyi tanımlayıp korumak, burada bir yaşam kalitesi var, onu sürdürmek. Yani bütün bunların yollarını beraber aramak görevimiz diye hissediyorum ben. Malumunuz yani kozmos etimolojik olarak bir düzene, bir düzenliliğe, bir organizasyona işaret ediyor. Fakat işte nesos ya da insula buna karşın bu düzenlilikteki bir tür kesintiye vurgu yapıyor ve ben de bu hemen aslına bakarsanız Michel Foucault'un heterotopya kavramını çağrıştırdı ve birazcık hatırlamaya çalıştım bu kavramın ayrıntılarını. Belki elbette pek çoğunuz bilirsiniz, kavram bize diyor ki Michel Foucault'da yaşadığımız gerçek dünya içerisindeki bir mümkün alternatif yaşam ya da mekan biçimi olarak heterotopiden söz ediyor. Dolayısıyla bir bütünün içindeki alternatif yaşamsallık, mekansallığa vurgu yapıyor. Michel Foucault'un örnekleri daha çok işte hatırladığım kadarıyla hastaneler, hapishaneler, mezarlıklar vesaire. Bir zannediyorum kışlayı da örnek veriyor. Tabii ben de bir Türkiye'de yaşayan biri olarak, askerlik yapmış biri olarak kışla psikolojisinin nasıl bir heterotopya olduğunu çok iyi deneyimledim birinci elden. Dolayısıyla heterotopi kavramı bende doğrudan tıpkı kışla da olduğu gibi bir zaman üstülüğü ya da zaman dışılığı, mekan dışılığı işaret ediyor. Bu da beni ada kavramına taşıyor ister istemez. Sanki kozmosta mevcut olan o zamansal ve mekansal sürekliliği kesintiye uğratan bir zaman dışılık, mekan dışılık bu. Dolayısıyla burada düzen kavramının işaret ettiği, ima ettiği birliği, tamlığı bozucu bir unsur var. Dolayısıyla ada bende her zaman böyle bir bozuculuğu çağrıştırmıştır açıkçası ve kelimenin tabii ki etimolojisiyle de oldukça uyumlu benim çağrışımım gibi görünüyor bana. Dolayısıyla şeydir ada, yani bir tür dirençtir, bölgeleşmeye karşı bir dirençtir bir anlamda da. Ama bununla birlikte de bu direniş sanki karşılığını sürgün olmakta, mahpus olmakta, tecrit olmakta bulmuş gibi de görünüyor. Dolayısıyla adada yaşayanlar bilinçli bir biçimde olmasa da içine doğdukları toprak gereğince böyle bir sürgün hayatı, mahpus hayatı, tecrit hayatı sürerler. En azından belli bir tarihsel döneme kadar. Bugün bundan ne kadar söz edebiliriz bilmiyorum. Ve iktidarlar da adanın bu doğal karakterinden yararlanmışlardır çoğunlukla tarih boyunca da. Bir taraftan bir başka çağrışımı daha var bende. Ondan da söz edeyim. Mekansal kesinlik. Yani hiçbir yerde adada olduğu kadar kendimi sınırları apaçık bir biçimde karşımda beliren bir mekansallık izlenimi içerisinde ya da yaşantısı içerisinde bulmuş değilim. Dolayısıyla ada ana karadan ayrışmışlığı ve çevresi işte sularla çevrilmişliği içerisinde bu belirli bir yerdelik nosyonunu inanılmaz güçlü bir biçimde duyumsatan bir teritorya. Dolayısıyla kendimizi bir anlamda ana kara karşısında yabancı hissettiren bir yer, eğer oranın yerlisiysek. Ve dolayısıyla aslına bakarsanız bizim karşımızdaki yabancıya referansla da kendimizi, bize kendimizi duyumsatan, kendimizi işaret eden, aslına bakarsanız felsefede bizim özneler arasılık mefhumu olarak gördüğümüz bir tür meseleyle de meseleyi de deneyimlemeye olanak tanıyan bir yaşam biçimi, kendimizde bir başkasını deneyimleme imkanı da tanıyan bir yaşam biçimi ada belki. Dolayısıyla yalnızca fiziksel ve coğrafi bir terim olarak değil, aynı zamanda işte bir kavram olarak da baktığımızda bu türden çağrışımları var bende. Fakat diğer taraftan şimdi şeye de vurgu yapayım. İstanbul'un adaları her ne kadar benimle organik ilişkisi yoksa da bir anlamda İstanbul'la ilişkisi açısından benim bütün bu çağrışımlarıma uygun olmayan şeyleri de işaret ediyor gibi geliyor. Mesela kurtarılmış bir bölge olmak, yani özgür olmak. Hani zannediyorum işte İstanbul'un bir tür mikrokozmosu olmak anlamında, İstanbul'u temsil eden biricik yerlerden, yani ender yerlerden biri olmak anlamında, hani kurtarılmış bölge gibi bir çağrışımı var İstanbul'un adalarının. Sizler daha iyi bilirsiniz. Ve bu anlamda da bir tür özgürlüğü işaret ediyor. Özgür kalabilmeyi, hani otonom kalabilmeyi işaret ediyor gibi geliyor bana. Ama genel olarak ada kavramının böyle bir çağrışımı yok bende. Onu söyleyebilirim. Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vassal.